Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 11 grudnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie ministerialnego programu Praca dla więźniów. Olga Tokarczuk odebrała w Sztokholmie Nagrodę Nobla. 6 ofiar strzelaniny na cmentarzu w Jersey City koło Nowego Jorku. Tak informują media. Prokuratura mówi o jednej ofierze. O złożeniu 16 zawiadomień do prokuratury po kontroli programu Praca dla więźniów poinformowała Najwyższa Izba Kontroli. NIK stwierdziła m.in. 27 przypadków naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych. Z zarzutami nie zgadza się Ministerstwo Sprawiedliwości. NIK przyznaje, że program Praca dla więźniów zwiększył poziom zatrudnienia osadzonych, ale kontrolerzy mają uwagi co do sposobu wyboru prywatnych podwykonawców niektórych budów i treści zawieranych umów. Jedną z nieprawidłowości, które wykazujemy, to jest to, że z jednej strony brak jest w umowach gwarancji dotyczących zatrudnienia osadzonych, a z drugiej strony bardzo ograniczony zakres zatrudnienia tychże osadzonych. Powiedział dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK Marek Bieńkowski. Z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zwraca uwagę, że protokół pokontrolny był przedstawiony wiele tygodni temu. Natomiast nie było żadnych zawiadomień. To jeszcze było w czasie, kiedy prezesem Najwyższej Izby Kontroli był pan Kwiatkowski. Natomiast po krótkim czasie jednak przedstawiane są zawiadomienia do prokuratury, które dzisiaj należy odczytywać jako w troszkę takim kontekście bardziej politycznym. NIK w swoim komunikacie zastrzega, że nie neguje idei samego programu i dodaje, że praca przynosi więźniom duże korzyści. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jedna z najbardziej oryginalnych prozaiczek naszych czasów, postrzegająca rzeczywistość na nowe sposoby. Tak w laudacji na cześć Olgi Tokarczuk podczas gali noblowskiej mówił Per Westerberg z Akademii Szwedzkiej. Autorka biegunów i ksiąg jakubowych otrzymała w Sztokholmie złoty medal i dyplom z rąk króla Karola XVI Gustawa. Laudator podkreślił, że pisarka jest wirtuozem w kreowaniu postaci i potrafi je uchwycić w momencie ich ucieczki od codziennego życia. I powieść bieguni to niezwykle różnorodny opis podróży, poruszania się po pasażerskich poczekalniach i hotelach. To spotkanie z bohaterami, o których wiemy bardzo niewiele, a także zbiór pojęć ze słowników, baśni i dokumentów. Po południu z rąk szwedzkiego monarchy medale i dyplomy noblowskie odebrało 14 laureatów w dziedzinach literatury, fizyki, chemii, medycyny i nauk ekonomicznych. 6 osób zginęło, w tym policjant, w strzelaninie w Jersey City koło Nowego Jorku, informują amerykańskie media. 3 policjantów zostało rannych. Do zajścia doszło na cmentarzu. Telewizja Fox News mówi o 3 sprawcach. 2 zostali zastrzeleni, 1 zatrzymano. Z kolei według prokuratury zginęła 1 osoba, a 3 odniosły rany. Na obecnym etapie mogę potwierdzić śmierć 1 policjanta, także to, że 3 osoby odniosły rany, w tym 1 policjant i 2 osoby cywilne, zaznaczył w swym oświadczeniu prokurator hrabstwa Hudson. Szefa rosyjskiej dyplomacji przyjął w Białym Domu prezydent Donald Trump. Siergiej Ławrow spotkał się też z sekretarzem stanu. Mike Pompeo po spotkaniu oświadczył jednoznacznie, że Krym należy do Ukrainy. Określił stosunki amerykańsko-rosyjskie mianem skomplikowanych. Zadeklarował jednak, że Waszyngton chciałby je poprawić. Pompeo wyraził jednoznaczne poparcie dla Ukrainy. To była główna część naszej rozmowy, ponieważ minister Ławrow właśnie wrócił z Paryża, gdzie doszło do istotnych rozmów prezydentów Putina i Zełenskiego. Jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy dla bezpieczeństwa i suwerenności Ukrainy. Powiedzieliśmy ministrowi Ławrowowi, że Krym należy do Ukrainy i że Rosja powinna przestrzegać porozumień z Mińska. Sekretarz Pompeo zadeklarował, że kanały komunikacji pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem pozostaną otwarte. Siergiej Ławrow po raz kolejny zaprzeczył, że Rosja ingerowała w amerykańskie wybory prezydenckie. Po wizycie w Departamencie Stanu Siergiej Ławrow udał się do Białego Domu. Jego rozmowa z prezydentem Trumpem w gabinecie owalnym była zamknięta dla prasy. Szef rosyjskiej dyplomacji spędził w Białym Domu około godziny. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był rekordowy rok dla TOPR. Ratownicy udzielili pomocy ponad 1000 turystom, mówi naczelnik Jan Krzysztof. To jest absolutnie rekordowe, ale poprzednie lata to jest 800-700 osób. Wzrost ilości osób potrzebujących pomocy. Na szczęście przy niewzrastającej ilości osób, które giną w górach, mimo tego ogromnego wzrostu osób odwiedzających Tatry, jest jednak pocieszający. Do najtragiczniejszych wypadków doszło pod koniec wakacji. Po burzy i wyładowaniach atmosferycznych w okolicach Giewontu poszkodowanych zostało 150 osób. 4 zginęły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem na Warmii, Mazurach i Podlasiu. W nocy miejscami mgła, a na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. W ciągu dnia nadal sporo chmur, padać może w okolicach Szczecina, a na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. W Suwałkach i Zakopanem minus 1 stopień, plus 1 w Gdańsku, Lublinie i Jeleniej Górze, w Poznaniu, Krakowie i Warszawie 2, a w Szczecinie i Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. płyta Bombers, która wyszła na początku lat 80. była w zasadzie takim albumem, który pozwolił Gary Newmanowi wbić się klinem na rynek muzyczny brytyjski w tamtym czasie, kiedy rzeczywiście konkurencja była dosyć znaczna i w zasadzie każda z tych pozycji, która wtedy funkcjonowała pełnią życia, była też w 100% adekwatną odpowiedzią na potrzeby odbiorców, czyli całego rynku muzycznego, który wcześniej już został wyedukowany też przez dosyć wyszukane pozycje. Także posłuchajmy jednego z reprezentantów, który otworzył taką furtkę w muzyce elektronicznej, ale też zaopatrzonej w taką świeżość, która płynęła, była czerpana prosto z tej subkulturowej, nowofalowej energii, którą właśnie tutaj zapożyczył Gary Newman. I posłuchajmy piosenki pod tytułem My Name is Ruin. caught you poison, you knew. When I caught you shameful, you knew. When I caught you liar, you knew. I would always find my way to you. To jest Apteka Nocna. Proszę Państwa, tutaj chciałbym Państwa uwagę zwrócić na niezmiernie ciekawą pozycję muzyczną, którą miałem właśnie okazję odkryć, czy przyjemność, czy zaszczyt. Jest to zespół Meksyk z Łodzi i ich właściwie premierowa płyta, znaczy właściwie no, premierowa płyta bez właściwie i piosenka z tej płyty pod tytułem Bąbelek. Czwórka dzieci, męża nie ma. Jest konkurent, w sumie to gdzieś pracuje, ale nas nie kocha, tak naprawdę nawet go nie lubię. Tak naprawdę to może bym mogła za to zapłacić, kiedyś to na pewno odda. Kiedyś dziewczynko, może sama zrozumiesz, jak to jest mieć dzieci i jak się je wychowuje. I na co mi te wszystkie państwowe dodatki, gdy nikt nie rozumie potrzeb młodej matki. Nie chcesz darmo oddać? Trzymaj się z dala, to ja nic od ciebie nie chcę, gówniaro, no to nara. Czytam te wpisy i że to mniej więcej tak. Czytam te wpisy i to mniej więcej tak. Czytam te wpisy, idzie to mniej więcej tak. I największym żartem jest, że to wcale nie jest żart. Czytam te wpisy, idzie to mniej więcej tak. Czytam te wpisy, idzie to mniej więcej tak. Czytam te wpisy, idzie to mniej więcej tak. No jak? No tak. Ty nie masz serca, echa. Ty jesteś dama wielka. Ciebie nie złamią prośby, ani groźby, ani nawet uśmiech słodki szczęśliwego bąbelka. Ty nie masz serca, echa. Ty jesteś dama wielka. Ciebie nie złamią prośby, ani groźby, ani nawet uśmiech słodki szczęśliwego bąbelka. Historia, więc zaczynam od zera. To kolejka w sklepie do lekarza, do fryzjera. To możecie spotkać wszędzie, nikt nie jest bezpieczny, gdy bąbelka przyciśnie problem z natury odwieczny. Po co się chować, po co uważać na innych? Nikt nie jest winny, a bąbelek taki śliczny. Do toalety Wyjdziemy tutaj szybciej, Anka, będziesz mi swoje. Poznasz, co to życie i na co jej te wszystkie surowe spojrzenia. Nikt nie rozumie, co się zmienia, wszystko się zmienia. Nikt nie rozumie, jak to jest być alma mater. Może jeden człowiek na tym świecie da tę. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. I największym żartem jest, że to wcale nie jest żart. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. No jak? No tak. Ty nie masz serca, Anka. Co ciebie za koleżanka? Ciebie nie złamią próżby, ani kosby, ani nawet uśmiech złoty szczęśliwego Brajanka. Ty nie masz serca, Anka. Co ciebie za koleżanka? Ciebie nie złamią próżby, ani kosby, ani nawet uśmiech złoty szczęśliwego Brajanka. Wiktorio, Wiki, musisz mnie umówić na hybrydy na piątek. Ja mam w weekend komunię i muszę jakoś się pokazać. Szwagru wyglądać jakoś, chyba mi się to należy, tak czy nie? W końcu mam chorą córkę. A wiesz, co mam chorą córkę? Mam już wszystkich umówionych. Co ty bredzisz? Ty nie masz serca, Wiki. Ty ciągle robisz miki. Ciebie nie złamią próżby. Moich chorej Jessica. Ty nie masz serca, Wiki. Ty ciągle robisz uniki. Ciebie nie złamią prośby, ani krośby, ani nawet gorzki płacz. Moich chorej Jessica. Czy ty też masz chorą córkę? A następną piosenkę, którą Państwu proponuję, jest to zespół, który powstał w 1972 roku. Można tutaj się upatrywać takiego w pewnym sensie prekursorstwa wielu gatunków, które później zagościły na wszystkich scenach całego świata, właściwie takie globalne poruszenie. Ale na początek właśnie brzmiało to tak. Zespół XTC i piosenka pod tytułem Making Plans for Nigel. Spoken to. Nigel is must be happy, he must be happy in his world. Za tydzień będę się starał dla Państwa rozpocząć podsumowanie tego całego roku, który tutaj spędziłem z Państwem. Będę się starał wybierać te piosenki z tych, które puszczałem, które się Wam najbardziej podobały, na których było najwięcej tak zwanych podniesionych paluszków w górę. Cały czas oczywiście zachęcam do pisania na portalu społecznościowym, którego wszyscy znamy, a ja się już powoli z Państwem będę żegnał. Na koniec puszczę dwie piosenki. W dzisiejszej audycji, jak zwykle, brały udział trzy osoby. Niezawodna pani Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. A przed nami, proszę Państwa, Public Image Limited, a na koniec Jimi Hendrix i Crosstown Traffic. Dobranoc.